Kolinta yaba tikpial pigin jani na yin mwan mani ki ya pye mbuwama yin ya ling mani utin fuoma pa moko ama yin ya ling mani mma wang ma ya pa bo kikie kan ma yuwa mari mma lama wa marle ne binneba o maden utiene kan man lo bakul ke ba wan to yar utin fuoma pa ro tenke o mari utinu bondokan kar ama yuwa wang utinu yero yala marle binneba ke torba ke biswa liga ke tundeba ke go par be pala ke baba mo yuwa mar me malam ma tor o yul bebe ama yuwa wang utinu yero yala tor kristin yin yab kuri mbwa ke yukuri ya mar me malam ama mbwa yin ya wang utinu yer yala ke kie yuwa wang utinu yer yala kie yuwa mar me malam liyatiye ke osogane wanyer yala ke kristin yin yaba mba mitorma liyene yaka. Mpiba, liba apie yipo beye fume nyachwa yikane ke mariyi mimalama ke nadwagari yipo bondwagan karba yaka ban mba, yaka utinu yir yala, yaka ban mba. Baya bwenlin ka afo ke nampia unyaru, nanki yelga len kukorgo. Liyatiye ni afugun ka apie gagarma bindaba ba galere ke bande bampie biara be bampo yar yuan pie ka kake ya pie be kel gare bu topo memba bande ke bogone bu topo te kulte yem malen yimba ya mar me malama ka mari bamba frek gbar yara be ba gbar yim mar ya lere ye ba mar me fo wam ni bebe ba ke ma buori yam ngan dunan ni ya mame ke pia bun ma ke ye onro ya marim ka ban ya mabwuru mba ya ti opo ni lamo o moko ba ya ti empo ni lamo lan wane yembo mo kan ba yi ling utin fuma pabu len liyan kuari lan ya ti kristin yin ya torom po yo ke yi ling ke babon kian la lan ya po yu amar me malama nya utinu wan pao wan freke swakani wan yeryar kan ma ya jande ke mar malama mpariye i jande ni ama yanti al nae lien lan wane mbatien lere mba jande len utin fuma ama mba jande len yanti armo mba yini len utin fuma ama mba yini len yanti armo aya tuand utienu aparini yuan kwa yini talini kena ban la bonla bagalere ke ga amina kema ona ban hantwa ya momwani atuand utienu bongala ama la ator alilo wanswa ntuando tienu ke mar me malama ke kie yukuri ama kristin yin ya psiga ya mar mamumu ke me piam gunu ma ke ba frike bang ne toba lan kien po me mare malama mama tro psiga ntiba da pa mani nani abe wala yene le bon biar li apo yin ya tien nani a kyan panda yene ama ye pa ali ni yin ya tien nani bin ko bi yene idian wan ke odior yel minne mba swanni botwe ndibkan keten binne lamba marba memalama kiya wangba mama bayene bekankeng mam lanwane memalama tesinan kene yabnda to kidane yapoyo matie yabndan yapo ama memawang matesinan kene yabntu kidane yapo lanwan kristin yin yab kuli yatane kman memalama yaban ka bani la bonla len yaban datu ke dan ya kwa isiga baba yirka yigarka amma ya tie ke bukuru wangu utin mama ke yuan ke tu ke dani bi yuan ke ban kwa isiga le ba do ropo ke otieti tu mbiar dano wang bar yara ba chuo pari yaran wo pari ne kuri ba wore lan wani o balabni utin ne tuwale ke kiyago ke yirke utin ye isiga momwan mpiba tibatien lere. Yatani, one ba apiabu yambu. One me bangma. One me dwarma. One me malama. One me malam sorma. Lukuli ntieni ke kristin yini yaba mba mitorma. Liatie ke bindibichili ke mar me malama. Nibilie bindibita bafrika mari yendo yendo ke unwarbi yaba. Ni yendo mon sorani. Liatie yu amba sorani. Yuan bwa ke mar me malama yang mene kristi ni talini. Ke mar ma uyi chelpo len utienpo. Utienu ma wang kaba moko nibi liye yaka nibi ta nya wangu utinu mama ya bin sieni nya bigri ban yen yara ya bin kake keng yen siga ni yendo ya ba dogarma yuambe pa mar min yukul ba fre ke wan utinu mama yen yendo kun hwari yaba ke yukulin ba me bang ma leni tundi utinu san war minni be ma wanga ka ba die biyam ke ma utinu na te sindi sindi tinu ka amma mi yan duwa ma tienu nani lantie mama binne gar ngambtana kulinni le ponde be poba yan mini atana ni kalma ba pye san ko mar lieni amma ban ya miin be yula nan le bar mama moko mbir mam be ya bua ke ban bon le ba kal ban bua be kiya ba be dempo kalma la ponde o poa mare kristien yin ya psiga utien mama de nyani ya kan yo bi miden chua yimba bebe yakan yo nulo baya tamake otie mawangka bi ke utin fuoma yo ninni wan fami bongala ke mindian yipo yal na tie odior nyo bon o ya ye ka atuo cheroman lan wan in piba ya kwan ma yiyama ke bua ke ba ke ya wangu utin mam yinda ye memalla ma mammo amma le bon kulin ya tiendi kelun wala fuli ke da chuoni sisindi